Падкасты Радыё Свабода. Падарожжы свабоды са Змітром Бартосікам. У эфіры Радыё Свабода, пры мікрафоне Змітер Бартосік. Гэтым разам мы едзем на пастаўшчыну ў мястэчка Дуніловічы. Якія рэчы застануцца ад нашай эпохі, як матэрыяльныя помнікі? Напэўна, ніякіх. Ну, не лічыць жа такімі смартфон ці флэшку. Між тым, вялікая сялянская эпоха, якая сканчаецца на нашых вачах, пакінула па сабе рэчы, кожная з якіх ёсць помнікам часу. Франц Хоміч, былы настаўнік з мястэчка Дуніловічы, збірае свой музей. Ягоная калекцыя прадметаў старога побыту налічвае дзясяткі як звычайных сялянскіх прыладаў, сэнс якіх ужо немагчыма пазнаць без падказкі, так і унікальных рэчаў шляхоцкай сядзібы. Я бачыў ужо не адну калекцыю, але ўсё роўна кожнага разу дзіўлюся таму, што павінен быў умець кожны чалавек, а таксама дзіўлюся разнастайнасці ягоных кваліфікацый. Ну, тут вельмі такіх каштоўных рэчаў няма. Яны каштоўныя тым, што яны яшчэ захоўваюць цеплыню рук людзей, якія працавалі. Гэта звычайныя рэчы. Звычайныя прылады працы. Тут у асноўным гэта прылады працы, якімі людзі карміліся, будаваліся. Вось, і што цікава, не ўсе нават людзі пажылога ўзросту нашы ведаюць прызначэнне ўсіх гэтых рэчаў. А не, як была ў мяне група моладзі італьянскай. Вось я ім расказваў пра гэта ўсё, а потым пачаў пытацца, а вось для чаго гэта, для чаго гэта. І што цікава, яны ўсё ведаюць. Ўсё ведаюць. Пытаюся ў іх, адкуль вы гэта ведаеце. А ў нас тое самае, кажуць. Тое самыя прылады і тое самае прызначэнне іх. Чалавечы быт, што ў Італіі быў, што ў Беларусі. Што так, прылады ручной працы. Дзеці з навакольных школ, якія бываюць у музеі Хоміча, ужо глядзяць на гэтыя рэчы як на нешта бясконца далёкае, быццам на прадметы бронзавага веку, хоць гэта ўсё зроблена рукамі іх дзядоў. Яны даўна выйшлі з ужытку, гэтыя прылады працы. Вот. Выйшлі іх каштоўнасцю тым, што хутка яны знікнуць зусім. Вось у гэтым іх каштоўнасць, так сказаць, нематэрыяльная такая. Гэта што, ледаруб? Не, гэта кірка. Кірка? Кірка. Гліну там дзе-небудзь, скажам, патрэбна было яму нейкую выкапаць. Я здрабнялі гэтай кіркай, а потым ўжо капалі. Вось калі прыходзяць дзеці, гэта вось такая металічная штуковіна, падобная на кандалы. Я ім атрыбут катавання. Ну, я ім кажу, ну, вам напэўна ў школе расказвалі пра 1825 год, пра дзекабрыстаў, як яны там бунтавалі, а потым іх закавалі ў кандалы і пагналі пешшу ў Сібір. Вот, дык вось яны ішлі вось такімі кандаламі, там грымелі. Значыць, яны так паважліва іх разглядаюць усё ано, а потым кажу, не, гэта не кандалы, гэта пута, якім коней путалі ноччы, каб не скралі іх. Тут вось ключ уставляўся, замыкалася. Розныя прылады, там вось трапло, скажам, вось это трапло. Вось гэта прылада для апрацоўкі льновага лакна. Вот такія вот рабілі рухі, выбівалі рэшткі гэтай кастры. Па гэтаму і пра людзей бывае кажуць, што ў яго язык як трапло. Таму што тоже такія вось рухі. Гледзячы на ўсе гэтыя прылады, чалавек аўтаномны быў амаль. Але ён быў аўтаномны, так, але амаль без вольнага часу. Ну так, зімой таксама працы хапала, ну але больш-менш так вольны ён быў зімой. Хаця жанчыны пралі, ткалі, мужчыны збрую рамантавалі, а калі яшчэ лапці насілі, то на аднаго дарослага члена сям'і патрэбна было каля 200 пар лапцей сплесці на сезон, на аднаго. Вот. А сем'і былі вялікія. Thank you. колькі гэтых унікальных рэчаў было знішчана, асабліва ў тыя часы, якія да сёння старыя калгаснікі называюць самымі багатымі гадамі. Самае матэрыяльна лепшае жыццё ў вёсцы было недзе сярэдзіна 80-х гадоў. Калі ўвялі ў калгаса грашовую аплату, ну я добра памятаю, што даяркі маглі да 800 рублёў зарабляць, або механізатары ў час такіх пасяўных работ, у час збору ўражаю. А мінскі матацыкл каштаваў 350 рублёў. 350 рублёў я працаваў у школе, вот выкладчыкам аўтасправы, і вось з гэтымі дзяцьмі мы на гэтыя тэмы гутарылі. Яны казалі, што мне бацька купляе на адзін сезон гэты матацыкл. Ён іх за месяц, можа, два зарабіць. Я сезон ад'ездзіў, яго паставіў, на наступны ён купіць новы. На жаль, гэты перыяд быў невялікі такога жыцця. Гэта хутка праблемы з'явіліся ў дзяржаве. І гэта менавіта таму скапілася тады ў людзей столькі грошай на гэтых ашчадных кніжках, таму што яны, а куды іх падзець? Так. Мы прайшлі ў глыб двара, дзе за хатай схаваўся летні домік, поўны ўжо іншых артэфактаў. Дзве газавыя лямпы пад столлю стваралі поўную атмасферу пачатку 20-га стагоддзя. У няяркім святле пабліскавалі старыя самавары, нейкія сякеры і старая мэбля. Вот. Ну, гэта вось такі мой дамашні музей асноўны ўжо. Некаторыя рэчы маюць сваю гісторыю. Ну, скажам, вось гэта ў нас яе называюць канапа. Канапа, так. Ну, канапа. Першую сусветную вайну праз паставы праходзіла лінію фронта. Вайна была пазіцыйнай, значыць, недзе 2,5 гады стаяла лінія фронта. Ну, а Дунелавічы былі такой прыфрантавой тэрыторыі. Галоўным уладальнікам Дунелавіч быў граф Юзеф Тышкевіч, і ў яго палацы знаходзіўся штаб першай сібірскай дывізіі. Рыхтавалася ў 16-м годзе вясной нарачанская аперацыя наступальная рускіх войск. Вось, і 7 лютага ў Дунелавічы прыехаў цар Мікалай II. Ён быў тут? Тут, так. Для агляду войскаў перад пачаткам гэтай аперацыі, ну, як галоўнакамандуючы. Прыехаў ён у Сеславіна, тады Крулёўшчына называлася б, на гэту станцыю Сеславіна, а потым на аўтамабілях зімой, дарогі былі дрэнныя, занесеныя снегам. Ну, прыехалі яны сюды, і тут непадалёк ад Дунелавіч быў зроблены пляц. Ёсць фотаздымкі у мяне з таго агляду, значыць, маршам войскі праходзілі. А потым у гэтым штабе ён праводзіў нараду з афіцэрамі штаба, потым абедаў, і меню нават гэтага абеда вядома. І што то на першае былі шчы, на другое катлета рубленая з кашы, а потым была кава і марожанае. Вось такі на той час быў царскі абед. Царскі абед. Гэта я ў дзённіках Мікалая II нашоў. Ён падрабязна кожны дзень свой апісаў. Дык вось справа ў тым, што вось гэта канапа стаяла ў тым палацы. Калі ў 39-м годзе прыйшла савецкая ўлада, мясцовы люд пачаў грабіць гэты палац. Вот граф з'ехаў. Ну і чалавеку дасталіся дзве вось такіх канапы. Адна захавалася да гэтага часу, і ён мне падараваў яе. І я заўсёды людзям расказваю, што магчыма на гэтай канапе сядзеў некалі цар Мікалай II. Я не сцвярджаю, што ён сядзеў. Вот. Ну, але і цар, і канапа былі адначасова ў палацы. Ну, магчыма, сядзеў. Гэта яму не дапамагло. Ну, так. І аперацыя тая правалілася. Дзякуй Богу, да гэтага музея не дабраліся царабожцы. Дай ім у рукі гэтую царскую канапу, зрабілі б з яе атракцыён. Гэтыя рэчы, назвы і прызначэнні, якіх ужо згадаюць толькі спецыялісты, ратавалі жыццё беларускім сялянам у самыя галодныя гады. Падчас калектывізацыі, якая ў заходнюю Беларусь прыйшла пасля перамогі Савецкага Саюзу ў вайне. Вот цікава, што гэтыя нашы тунелавічы, яны 3 ліпеня сюды прыйшлі немцы і 3 ліпеня адгэтуль пашлі. Роўненька 3 гады. Роўненька 3 гады, вось у нас гэты дзень вызвалення 3 ліпеня. Супадае. Да, супадае 3 ліпеня. Калгасы вельмі мала, тут такія адзінкавыя паспелі стварыць. У 39-39, у 40-м, вось у гэтым міжваенным гэтым прамежку. Вот. У асноўным усё заставалася так, як і было пры Польшы. Ну, а потым, пасля вайны, увялі налогі, вельмі цяжкія для сялянства. Вот я яшчэ памятаю, усё-ўсё патрэбна было здаваць. Розныя прадукты, там, скажам, яйкі нават. Вось гэта шарсціння са свінні, калі калолі, то надо было яго здаваць, гэта шарсценне. Ну, рабілі, можа, якія там шоткі гэтыя з гэтага шарсцення. Пагэтаму, калі кабана трэба забіць, хаваліся ў склеп, там яго, а в той час ж яго смаліць, надо было смалілі саломай, гэта на ўсю ноч, эта работа была такая... Пякельная. Пякельная, да. Ну, ў склепе ж там не вентыляцыя, там, а ж надо с агнём. Кабана там забівалі, да, да, у да, склепе. Да. Ну, і там каб, каб ніхто не бачыў, да. Тайна, таму што трэба ж здаваць гэта шарсціння, гэта... Ну, масла, там розныя прадукты, зерня, вот, бульбу, ўсё, вот. Ну, а потым калгасы. Зразумела, што тым, хто нешта меў, вот, гэта не падабалася. І што цікава, што вось у першыя гады людзі паверылі, што з гэтага можа нешта атрымацца. Старыя людзі ў такіх доўгіх белых кашулях, штанах, ну, саматканых, белых, ось з лупкамі, значыць, выходзілі сеяць па ўсіх там звычаях, верылі, што з атрыманага ўражаю ім нешта дастанецца. Ну, але хутка зразумелі, што не. Ну, сістэма была простай. Значыць, збіралі ўражай, першае дзяржаўны заказ, другое насенне калгасу, трэцяе фуражнае зерня скаціне калгаснай, а чацвёртае тое, што заставалася, дзялілі паміж калгаснікамі. Там згодна з працаднямі. Калі заставалася нешта, зразумела, што не самае лепшае зерня. А калі і нічога не заставалася. А людзі неяк жылі, вот што цікава. Жылі. Патрэбна было падаткі плаціць, там, ну, тую самую карасіну купіць. Там. У асноўным, вось, дзякуючы гэтым прыладам працы, ну, натуральнай гаспадаркай жылі. Не сакрэт, што і пакрышку з калгаса пачалі цягнуць. Вось. Гэта адна з прычын, чаму пачалі сяляць хутары. Потому што на хутарах зручна было вакруг калгасныя палі. Як вы глядзіце на згасанне беларускіх вёсак і беларускіх мястэчак? Як на аб'ектыўны працэс? Канешне, з болем. Гэта ж наша гісторыя, наша жыццё. І гэта ж цягнулася не дзесяткі год, гэта сотні гадоў вёскі гэтыя існавалі. А потым... Вельмі хутка яны пачалі знікаць. З такой хуткасцю імкліва гэта ідзе працэс. Імкліва. І астанавіць гэты працэс, я не ведаю, як яго можна астанавіць гэты працэс. Паміраюць не рэчы і не вёскі. Проста на нашых вачах адыходзіць шматвяковы лад жыцця. Застаецца толькі закінутая зямля, будучыня якой залежыць ад таго, хто будзе на ёй панаваць. Без гаспадара гэтая зямля не застанецца. Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Наступны выпуск праз тыдзень. Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. svaboda.org.